niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Prostil Calcium do bezlinate monohydrikus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 14 sierpnia, minęła godzina 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jarosław Gowin już oficjalnie poza rządem. Dymisję wręczył mu prezydent Andrzej Duda. Władze resortu obrony wyróżniły wojskowych sportowców z Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Przed biurem Wołodymyra Zełenskiego doszło do starć między policją a agresywną grupą nacjonalistów. Odejście z rządu Jarosława Gowina formalnie stało się faktem. Prezydent Andrzej Duda wręczył byłemu wicepremierowi dymisję, o co wnioskował szef rządu Mateusz Morawiecki. Prezydent podziękował Jarosławowi Gowinowi za jego pracę w obozie Zjednoczonej Prawicy. Andrzej Duda przypomniał, że w ubiegłym roku w czasie kryzysu związanego z organizacją wyborów prezydenckich w czasie pandemii Jarosław Gowin zwrócił się do niego, by przywrócić sytuację, jaka powinna nastąpić bez rozbijania obozu politycznego. Tym razem nie kontaktował pan się ze mną. Nie szukał pan możliwości mojego oddziaływania na to, żeby zmieniać sytuację. Muszę powiedzieć, że w jakimś sensie jest mi przykro i dlatego dziękuję za przybycie po odbiór tego dokumentu, ale powiem tak, z przyjemnością z panem porozmawiam, ale najpierw muszę zobaczyć, kogo do siebie zaproszę. Dzisiaj tego tak do końca nie wiem, więc proszę wybaczyć, panie premierze, ale nie będzie spotkania jak zawsze w cztery oczy, które miało miejsce do tej pory. Mam dzisiaj bardzo ważne sprawy, podejmuję decyzje w sprawie ustaw. Dziś także prezydent zdecydował o podpisaniu właśnie nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego. Przepisy przewidują m.in., że nie będzie można uchylić żadnej decyzji administracyjnej w tym zakresie, nawet wydanej z naruszeniem prawa, jeżeli od jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 10 lat. Prezydent powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że jest to, tu cytat, zakończenie stanu niepewności, kiedy to nabyte w dobrej wierze mieszkania i nieruchomości mogły zostać odebrane zwykłą decyzją administracyjną, gdy znalazł się ich właściciel sprzed ponad 70 lat. Praktyka pokazała, że często właściciele ci byli fikcyjni, a kosztem dziesiątek tysięcy ludzi wyrzuconych na bruk bogaciły się grupy przestępcze, podkreślił prezydent. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak wyróżnił wojskowych sportowców, którzy reprezentowali Polskę podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Sportowcy i szef MON-u wzięli udział w pikniku Zostań żołnierzem RP w Ossowie, zorganizowanym w przededniu Święta Wojska Polskiego. Bardzo wiele radości dostarczyli nam olimpijczycy, żołnierze Wojska Polskiego. Dopingowaliśmy ich wszystkich, są wspaniali. Na 14 medali zdobytych podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio, 8 zdobyli sportowcy, żołnierze Wojska Polskiego. Fantastycznie są, prawda? A oni stanowią przykład dla swych koleżanek i kolegów, żołnierzy, że należy dbać o sprawność fizyczną, należy dbać o kondycję, o tężyznę fizyczną. To zresztą takie przesłanie, które możemy skierować do nas wszystkich tu zgromadzonych. To jest niezwykle ważne. Polacy zdobyli w Tokio 4 złote medale oraz po 5 srebrnych i brązowych. W wydarzeniu w Ossowie wzięli udział m.in. żołnierze, złoty medalista w rzucie młotem Wojciech Nowicki i brązowy medalista w zapasach Tadeusz Michalik. Co najmniej 8 policjantów zostało poszkodowanych podczas starć przed siedzibą administracji prezydenta Ukrainy. Demonstrowali tam przedstawiciele jednego z radykalnych prawicowych ugrupowań, a o szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Do starć z policją doszło po tym, jak chcący przejść pod biuro prezydenta nacjonaliści z ugrupowania Korpus Narodowy odmówili poddania się kontroli na obecność zakazanych przedmiotów. Jak donosi policja, nacjonaliści podpalili opony, rzucali kamieniami i rozpylali gaz. Policja również użyła gazu łzawiącego. 7 policjantów potrzebowało pomocy lekarskiej w wyniku zatrucia gazem, 1 zaś w wyniku ran ciętych. Nacjonaliści chcieli pikietować biuro prezydenta w związku z m.in., jak twierdzili, zagrożeniem odnowienia dostaw wody na okupowany Krym. Korpus Narodowy to ugrupowanie kojarzone z byłym ministrem spraw wewnętrznych i wpływowym politykiem Arsenem Awakowem, który został odwołany ze stanowiska w lipcu tego roku. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Kilkadziesiąt stoisk z jadłem i sztuką regionalną, a także koncerty i projekcja filmu o Suwałkach. To główne atrakcje trwającego w mieście nad Czarną Hańczą jarmarku kamedulskiego. Uwagę turystów i mieszkańców przyciągają stoiska z rękodziełem i lokalnymi przysmakami. Wielu ma okazję po raz pierwszy spróbować chleba na liściach tataraku. Dla pana ten chlebuś? Czy coś jeszcze pan sobie życzy? Od początku właśnie tutaj wszyscy piekli chlebek właśnie na listkach tataraku. No a my tym tropem dalej idziemy, no i powtarzamy go aż do dziś. Smacznego życzymy.

field. Done seen people deal. Done seen people live in poverty with no wheels. It's fucked up where I live, but this is how it is. It might be new to you, but it's been like this for years. It's blood, sweat, and tears when it come down to this shit. I'm trying to get rich before I leave about this bitch. I'm trying to have things, but it's hard for a pimp. But I'm praying and I'm hoping to God I don't slip. Like I'm ducking, dodging bullets every day. Niggas hate no because I got holes on the tray. But I gotta stay paid, gotta stay above water. Couldn't keep up with my hoes, that's when shit got harder. North Memphis where I'm from, I'm 7th Street bound. When niggas all the time end up lost and never found. Man, these girls ain't me through things, leave a big headache. I'm hoping every night they don't end up being dead weight. I got a snow bunny and a black girl too. You pay the right price and they'll both do. That's the way the game goes. Gotta keep it strictly gripping. Gotta have a hustle tight. Maybe change all these women here. Yeah. Karaba, piosenka z 2006 roku, Terence Howard, to utwór z filmu Pod prąd. A jutro czeka nas długi dzień, niewykluczone, bo to ciągle letni dzień, może już nie najdłuższy, ale ciągle jeszcze długi. To też tytuł nowego filmu dokumentalnego, który możemy oglądać w naszych kinach i za chwilę spotkanie z autorem. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Trójkowo filmowo witam Pawła Wysoczańskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Reżyser przede wszystkim filmów dokumentalnych i o takiej właśnie premierze porozmawiamy. Chociaż trzeba powiedzieć, że na tą premierę czekałeś naprawdę długo. Czekałem, tak. Tak jak film powstawał przez lata, tak premiera się odkładała 3 razy. Mamy kiniarzy, którzy chcą grać ten film. No i pierwszy termin premiery to był kwiecień 2020. Z dzisiejszej perspektywy wiemy, że to się... Prawie się udało, ale jednak nie miało prawa. Mhm. Potem był listopad 2020. Też cieszyliśmy się, bo ponad 50 kin chciało grać film. No i wiadomo, co się stało. Potem znowu wiosna, no i wreszcie lato. Numer 2. No i teraz już nic nie stanie nam na przeszkodzie. Na szczęście kiniarze dalej chcą go grać. No i mam nadzieję, że widzowie będą chcieli go obejrzeć. Mówimy o filmie dokumentalnym, a nie wszystkie dokumenty trafiają na duży ekran. Jutro czeka nas długi dzień. Ten film jest kolejnym dowodem na to, że już od lat polscy dokumentaliści rozjechali się po całym świecie. Tam szukają tematów. W wypadku twojego filmu to tutaj łączą się wątki gdzieś odległe, azjatyckie z tymi polskimi. Tak, to prawda. Historia powstania tego filmu to jest w zasadzie temat na osobny film. Zaczęliśmy w Somalii jeszcze w 2011 roku. Jestem związany z Fundacją dla Somalii. Jeździłem tam, żeby robić takie filmy promocyjne i tam poznałem kapitalną bohaterkę. Zdobyłem pieniądze na film. Zaczęliśmy kręcić. No i producent filmu Abdul Kadir Gabeir Farag, znana w Polsce postać, został zamordowany we wrześniu 2015 roku i potem to się stało. Bohater która się przestraszyła, wycofała. Ja zostałem z pieniędzmi na film, ale bez bohaterki. No czyli i tamten temat nie został z filmu. Nie został. Byliśmy gdzieś po jednej, trzeciej zdjęć. No i zacząłem szukać, zacząłem robić casting na bohatera. Miałem ideę o pewnej pomocy na krańcu świata. Broń Boże nie robić laurki, bo to nie jest w moim stylu. Nikt też tego nie chce oglądać. Nawet sam bohater. No i tak po też długim castingu, to oczywiście w cudzysłowie, no bo casting w wypadku bohatera filmu dokumentalnego... No poszukiwania. To poszukiwania, będzie tak. Lepsze słowo. Przez Papuę Nową Gwineę trafiłem do Indii i tam poznałem Helenę Pys. Pamiętam, że jak mi pierwszy raz uścisnęła rękę, ja byłem niedługo po zrobieniu filmu Jurek o Jerzym Kukurce, więc uściski, dłoń himalaistów były mi znane. Jak Helena tą swoją żelazną ręką mnie chwyciła, to pomyślałem, że to jest na pewno żelazna dama i silna osobowość. No i potem się okazało, że jest równie ciekawa i też skomplikowana. No i tak się zaczęło. No i nie mamy wątpliwości, oglądając film, że to taka właśnie jest bohaterka. W ten sposób trafiłeś do Indii. Gdzie dokładnie, do jakiego miejsca? To jest koło Raipuru. Najbliższe znane duże miasto to jest Kalkuta, ale najbliższe to jest takie ładne kilka tysięcy kilometrów od Raipuru. To jest stan Chhattisgarh, rozwijający się stan. To rozwijający się jest ważne, bo to jest też pewien z problemów filmu. Ośrodek Jeevodaya, ośrodek dla ludzi dotkniętych trądem, który został założony w latach 60. przez polskiego księdza. Zaczęło się od namiotu, a teraz to jest w zasadzie małe miasteczko, które polski instytut, polski sekretariat Jeevodaya w Warszawie utrzymuje. W zasadzie utrzymują go Polacy z datków, natomiast sekretariat Jeevodaya to organizuje. No i ten stan Chhattisgarh jest bardzo ważny, bo on jest taki nastawiony na rozwój, na pieniądze i współbohater filmu również jest na to nastawiony, ksiądz Ashtan, no, który jest takim antagonistą głównej bohaterki. Tak, tak. I do tego wątku za chwilę wrócimy. Wrócimy do rozmowy z reżyserem Pawłem Wysoczańskim, ale wcześniej jego ulubiony artysta. W dodatku usłyszymy ten utwór właśnie w filmie, o którym dzisiaj rozmawiamy. Jutro czeka nas długi dzień. Bob Dylan. It must be good for somebody, this is our song. I know it's good for somebody. If it ain't for me, it's good for somebody. I just talked about it. I was young when I left home, caught up in and rambling round. I never wrote a letter to my home, to my home, Lord, to my home. And I never wrote a letter to my home. It was just the other day, I was drinking on my pay, when I met an old friend I used to know. Said your mother's dead and gone, baby sister's all gone wrong, and your daddy needs you home right away. I had a shirt on my back, not a penny on my name. But I can't go home this way, this way. Lord, Lord, Lord. And I can't go home this way. If you miss the train I'm on, count the days I'm gone. You will hear that whistle blow 100 miles, 100 miles, honey, baby. Lord, Lord, Lord. And you hear that whistle blow 100 miles. I've played on a track, mama come and whip me back, on them trestles down by old Jim McKay's. When I pay the debt I owe to the commissary store, I will pawn my watch and chain and go home. Go home, Lord, Lord, Lord. I will pawn the watch and chain and go home. Used to tell them more sometimes when I see them riding blinds. Gonna make me a home out in the wind. In the wind. Lord, in the wind. Make me a home out in the wind. I don't like it in the wind. Wanna go back home again. But I can't go home. There's a way. There's a way. Lord, Lord, Lord. And I can't go home. There's a way. I was young when I left home. And I've been on a rambling round. And I never wrote a letter to my home. To my home. Lord, Lord, Lord. And I never wrote a letter to my home. Bob Dylan ma dzisiaj specjalny udział w audycji. Dlaczego? To już za chwilę wyjaśni reżyser Paweł Wysoczański. Wracamy do rozmowy o filmie Jutro. Czeka nas długi dzień. Ja tylko przypomnę, ten dokument ma swoistą dramaturgię, bo jest dwójka antagonistów, ksiądz Ashton oraz ta główna bohaterka Helena Pys. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Ścierają się. Tam rzeczywiście dochodzi do rozmaitych dyskusji, czy może nawet konfliktów. I to jest też dowód na to, jak silną osobowością jest pani Helena, bo to jest również film o jej przemianie, o zmianach w jej życiu, o tym, że sama też musi się zmagać ze swoimi problemami, chociaż jest nastawiona na to, by pomagać innym. Tak, to prawda. Helena jest żelazną osobowością i nawet mnie przestraszyła na początku. Ciebie, takiego dużego mężczyznę? Tak, pozory mylą. Natomiast ja pomyślałem sobie, że ona jest tak silna, że aż czasami nawet może groźna i... No i co, zabieram się na robienie filmu o jakimś potworze, a potem się okazało, że to jest po prostu jakby narzędzie do jej walki tam, że gdyby nie ta jej hardość, ta siła, gdyby nie tupnęła nogą, to wszystko by się tam rozsypało. Jej wychowanek Manocz mi to powiedział na końcu dokumentacji. Mówi właśnie Paweł, gdyby ona taka nie była, to Dziwodaja by nie istniało, to wszystko by się rozsypało, użył takiego zdania i to mi otworzyło oczy, że nie tylko ona taka jest, a ona taka musi być. Jak zacząłem ją lepiej poznawać, to się okazało, że ona ma ogromną wrażliwość w sobie i że to jest pewien pozór, no, pewne narzędzie do funkcjonowania tam i no i to mi się wydało bardzo, bardzo interesujące. A czy zdarzały się jakieś konflikty na linii reżyser-bohaterka? O tak, o tak. Prościej byłoby wyliczyć, kiedy było spokojnie. Ja miałem kapitalną ekipę, Anię Rok, dźwiękowiec, fantastycznego operatora Bartka Bieńka. Ania Rok, no jest delikatną duszą i ona była takim... pomostem między nami, tak? Między nami. No ja oczywiście też musiałem, to była do mnie lekcja pokory, no nie mogłem wchodzić w konflikt z bohaterem, bo to by się dla mnie i dla filmu źle skończyło, więc czasami po prostu musiałem pokornie pewne sytuacje znosić, natomiast no cóż, w tym szaleństwie jest metoda, Helena musi taka być, mam nadzieję też, że widzowie to rozumieją, tych pokazów póki co było sporo, jesteśmy też po całej serii przedpremier i z tego co do mnie dochodzi, no to widzowie jakby ją kupują w tym sensie, że rozumieją dlaczego ona taka jest. Możemy się już o tym przekonać. Dokument Jutro czeka nas długi dzień. Właśnie można oglądać na dużym ekranie. A powiedz mi, co przed tobą, bo wspomniałeś, że do tego filmu przygotowywałeś się, pracowałeś nad nim bardzo długo, długo czekałeś na premierę, oto jest. A co dalej? No bo na pewno są nowe pomysły i nowe tematy. Są. Ja kończę długometrażowy film dokumentalny o Ludwiku Hirschfeld, gdzie podobnie jak w filmie o Helenie użyliśmy piosenki Boba Dylana, jestem psychofanem Boba Dylana I w filmie o Helenie w Jutro czeka nas długi dzień, który w kinach za chwilę, jeszcze jest piosenka stosunkowo mało znana, opublikowana dopiero w 2004 roku za sprawą dokumentu Scorsese o Dylanie No Direction Home, a tu w filmie o Hirschfeldzie używamy One More Cup of Coffee, ale nie o Dylanie chciałem mówić. Ale ten Dylan pasuje do obu filmów, tak? Pasuje, tak. Nie, nie pasuje. Jestem przekonany, że gdyby Ludwik Hirschfeld żył, to One More Cup of Coffee byłaby jego ulubioną piosenką Boba Dylana. No i to jest niezwykła postać, zapomniana, mało kto o nim słyszał, a to jest rodzaj idealisty, który funkcjonował w pierwszej połowie XX wieku, uosabiał w zasadzie, w nim się odbija ta pierwsza połowa XX wieku, która robiła wszystko, żeby naukę zniszczyć. To był lekarz, serolog, który opisał i rozwinął naukę o grupach krwi, konflikt serologiczny między matką a płodem, ale to nie jest naukowy film oczywiście, ani też film dla historyków. To jest film o niezwykłej osobowości, która przetrwała pierwszą i drugą wojnę światową. Jak? No to będzie w filmie. No i też przygotowuje film fabularny, pisze scenariusz, natomiast o tym będę mówił w przyszłym roku. Mam nadzieję, jak dobrze pójdzie. Czyli będziesz debiutował również jako reżyser filmu kinowego, tym razem już absolutnie fabularnego. Ja mam nadzieję, te moje filmy dokumentalne są mocno inscenizowane i może nawet bliżej im do fabuł niż do dokumentów, nie wiem, nie mniej. No to często ta granica się teraz już zaciera. Tak, jest w tej chwili na to dużo przyzwolenia i zrozumienia. Nie było tak, kiedy ja zaczynałem, to wtedy... Była klasyczna szkoła dokumentów. Absolutnie. I to był skandal, kiedy ktoś inscenizował. Ja to doskonale pamiętam, odczułem to na własnej skórze. Natomiast inscenizacja jest mi bliska, więc ja myślę o filmie fabularnym. Czy się uda, zobaczymy. Współczesny, historyczny. Współczesny, tak, tak. Dobrze, więcej nie pytam. Rozumiem, że zostawiasz sobie ten temat już na przyszły rok. Dziękuję bardzo. W trójkowo-filmowo był Paweł Wysoczański, autor dokumentu, który właśnie w naszych kinach jutro czeka nas długi dzień. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję i serdecznie zapraszam do kin. Dziękuję. A my sięgnijmy tymczasem raz jeszcze po utwór Boba Dylana i to w dodatku ten, o którym przed chwilą mówił Paweł Wysoczański z jego najnowszego filmu One More Cup of Coffee. Yes. One More Cup of Coffee, Bob Dylan. No a teraz zatrzymajmy się może przy sierpniowych festiwalach filmowych, bo tych naprawdę jest sporo. Jeszcze dziś i jutro warto być w Zwierzyńcu na Roztoczu. To ostatnie dni letniej Akademii Filmowej. W czwartek rozpoczął się festiwal Nowe Horyzonty. Ten potrwa aż do niedzieli, 22 lipca. No a za kilka dni rozpoczyna się 13. Festiwal Filmowy Solanin, ten od 18 do również 22 lipca i za chwilę połączymy się z nową solą. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! A tam jest Eliasz Gramont. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry Państwu. Oczywiście reprezentujący organizatorów festiwalu Solanin. Przygotowania, rozumiem, już zapinają się na ten ostatni guzik. Oczywiście te ostatnie guziki już bardzo, bardzo się spinają na rzecz. To zacznijmy od filmu otwarcia, co w środę, jak się domyślam, wieczorem. W środę 18 sierpnia po gali otwarcia pokażemy film Zabij to i wyjedź z tego miasta. Jest to film już, który ma parę miesięcy, pochodzi z tamtego roku. Absolutnie utytułowany, nagradzany. Tak. Też do tego właśnie zmierzam, że film może się poszczycić na przykład 4 wygranymi orłami i 2 złotymi lwami w Gdyni. No a reżyserem jest ceniony twórca filmów animowanych Mariusz Wilczyński. Oczywiście. To może od razu powiedzmy, co na zamknięcie w niedzielę 22 lipca, bo te filmy otwarcia i zamknięcia, no to zawsze jest taka esencja festiwalu. Tak jest. Na zakończenie festiwalu mamy niespodziankę dla naszych widzów festiwalowych i za dużo tutaj zdradzać nie chcę, ponieważ będzie to premierowy tytuł Moje wspaniałe życie w reżyserii Łukasza Grzegorzka, który już bywał u nas na Solaninie. No, znany jest na przykład z filmu Córka trenera, gdzie grała Agata Buzek, Jacek Braciak i Karolina Bruchnicka. Aha. No więc cieszymy się bardzo, że udało nam się taką niespodziankę premierową dla naszych widzów tutaj przygotować. Solanin to jest oczywiście przede wszystkim festiwal filmów fofowych, filmów niezależnych. Temu poświęcacie imprezę, no ale reprezentacja filmowa jest dużo szersza. Jacy w tym roku goście, jakie jeszcze propozycje, poza oczywiście tym konkursem głównym? Przyjedzie do nas Anna Smołowik, aktorka filmowa, telewizyjna, teatralna, dubbingowa. Jest absolwentką Akademii Teatralnej w Warszawie, no i laureatką wielu nagród. W 2015 na przykład została uhonorowana przez program Trzeci Polskiego Radia nagrodą Talent Trójki w kategorii teatr. Pamiętamy, myślę, że warto, oczywiście. Tak, warto o tym pamiętać. Na dużym ekranie zadebiutowała w 2009 roku, to był film Wichry Kołymy w reżyserii Marlene Goris. No a w ostatnich latach widzowie mogli ją zobaczyć w takich produkcjach jak Demon Marcina Wrony, Chemia Bartosza Prokopowicza, Prosta historia o morderstwie Arkadiusza Jakubika, czy Listy do M4 Patryka Joki. Natomiast najnowsze produkcje z jej udziałem to Miłość do kwadratów oraz W jak morderstwo. Anna Smołowik to jeden z wielu waszych gości. Kim jeszcze chcielibyście się w tym roku pochwalić? No, na pewno warto wspomnieć, że przyjedzie do nas Mariusz Bonaszewski, też znany aktor filmowy, dubbingowy, ale przede wszystkim teatralny. Ja tu jako człowiek od teatru czuję się jakby zobowiązany, żeby o nim wspomnieć. Tak, tak, żeby wspomnieć. Też to jest utalentowany aktor, laureat wielu nagród. No, wspomnę może, że na dużym ekranie zadebiutował dawno temu, bo w 1986 roku był to wprawdzie epizod w filmie Maskarada Janusza Kijowskiego, ale grał w Zakładzie Teresy Kotlarczyk, w Gnojach Jerzego Zalewskiego na przykład, czy w Wenecji Jana Jakuba Kolskiego, w Powidokach Andrzeja Wajdy. Tak, to jest długa, długa lista. Tak, długa lista. Ostatnio mogliśmy go widzieć w Kurierze Pasikowskiego, w Panu T. Marcina Kryształowicza, czy w Banksterach Marcina Ziembińskiego. A no właśnie, to jest dowód na to, że jednak nie tylko kino niezależne, to młode, najnowsze będzie obecne na Solaninie. Otóż to. Chodzi nam o to, żeby cały przekrój społeczeństwa aktorskiego mógł do nas przyjechać. Czy jakieś macie w planach specjalne wydarzenia, specjalne cykle filmowe, czy też imprezy towarzyszące? W tym roku obchodzimy 40-lecie stanu wojennego i z tej okazji widzowie festiwalu będą mogli obejrzeć takie klasyki jak Śmierć jak kromka chleba Kazimierza Kuca, Bez końca Krzysztofa Kieślowskiego, Stan strachu Janusza Kijowskiego i jeden dokument pod tytułem Zwyczajny kraj w reżyserii Tomasza Polskiego. I te projekcje filmowe zostaną poprzedzone prelekcjami historycznymi. W tegorocznej edycji mamy nową sekcję filmów o nazwie Green Power. Będzie to sekcja filmów proekologicznych, a nawet katastroficznych. O! Tak. Będziemy się bać? No, troszeczkę myślę, że niektórzy twórcy chcą nas postraszyć tym, co nas może czekać, ale tutaj też nie będę zdradzał. No tak, postraszyć, ale tak, w dobrej wierze. No to przypomnijmy te najważniejsze informacje, kiedy, gdzie, no i gdzie szukać dokładnego programu. Jeszcze chciałem dodać coś, ponieważ jako, że utrzymujemy dobre kontakty filmowe z naszymi czeskimi sąsiadami, udało nam się, będzie pokaz filmu czeskiego reżysera, ostatniego jego filmu, Modelarz, oczywiście mam na myśli Petra Zelenkę. Taki thriller, jak to jest w opisie, o dwóch kumplach, którzy prowadzą dobrze prosperującą wypożyczalnię dronów i tam zaczyna się trochę sytuacja sypać, a po seansie tego filmu odbędzie się spotkanie z naszym przyjacielem z Pragi, Wawrzynem Męslem, który jest dyrektorem festiwalu 3 Kino Pracha, z którym Solanin już od lat współpracuje. A no właśnie, bywałem na festiwalu Solanin w przeszłości. Pamiętam, że zawsze mieliście te dobre kontakty z sąsiadami i z zapołudniowej, i za tej zachodniej granicy. Przypomnijmy, gdzie w tym roku te festiwalowe wydarzenia się przede wszystkim odbywają. Przypomnijmy termin. Termin 13. Solanin Film Festiwalu to 18-22 sierpnia. Widzimy się przede wszystkim w Nowosolskim Domu Kultury, a także na sali Szkoły Elektryk i w Teatrze Terminus Aquo. A wszelkie informacje rozumiem na waszej stronie. Tak jest. Zapraszam na stronę www.solanin-film.pl. No i wszystkich zapraszamy oczywiście do Nowej Soli. Dziękuję bardzo. Zapraszam nas Eliasz Gramont, jeden z organizatorów 13. już Festiwalu Filmowego Solanin. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Ja również. No a my tymczasem sięgamy nie przypadkiem po utwór Bartosza Hajdeckiego, ale tutaj w towarzystwie grupy Południce. Thank you. rok Czarny Waron nie śpi. Południcą już za piękny występ dziękujemy, a z Bartoszem Hajdeckim, kompozytorem tej muzyki, spotkamy się za chwilę. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Na brak twojej muzyki w serialach, filmach od dawna, ale szczególnie myślę teraz narzekać nie możemy. Faktycznie, co sobie chwalę i mam nadzieję, że widzowie też im to nie przeszkadza. Powiedzmy nieco więcej o utworze, który właśnie przed chwilą słyszeliśmy, bo to jedna z twoich najnowszych kompozycji. Dokładnie, znaczy to jest w ogóle bardzo specyficzna i szczególna dla mnie sytuacja, ponieważ Kanal Plus zdecydował się promować utworem, piosenką nową serię Kruka, serialu, który robiliśmy 3 lata temu po raz pierwszy i teraz do niego wracamy. No i to jest to tyle szczególne, że nie wzięto piosenki popowej, ogólnie znanej, tylko zdecydowano się na coś dla mnie odważnego i ryzykownego, czyli żeby po prostu specjalnie utwór taki wywodzący się prosto z ilustracji tego serialu zrobić. Współpracuję przy tym, tak jak przy pierwszym sezonie z Południcami, 3 fantastyczne, wspaniałe kobiety. No i teraz wróciliśmy na Podlasie i też dokładnie w tym sosie, nawet bardziej, bo w Gwarze proponujemy coś, co ma przenieść słuchacza w ten świat. Oczywiście mówimy o serialu Kruk pod tytuł Czarny Waron nie śpi. Ja oczywiście od dawna już byłem zachwycony tym, co robią Południce, choćby ze względu na moje wizyty w Białymstoku, na przykład na festiwalu Żubrowka, ale może nie wszyscy znają tę grupę. Dlaczego właśnie Południce zaprosiłeś do współpracy i co byś mógł więcej o nich powiedzieć? Ja powiem szczerze, nie chcę sobie, że tak powiem, zasług przypisywać, ponieważ tak naprawdę pomysł na Południce to był pomysł producenta Łukasza Dzięcioła z Opus Films i to on skierował moją uwagę w tą stronę. My, szczerze mówiąc, w ogóle na początku z reżyserem, z Maciejem Pieprzycą, zareagowaliśmy na to trochę negatywnie, na zasadzie, że no dobrze, no robimy serial na Podlasiu, to może już nie idźmy tak za daleko, może właśnie złammy trochę ten klimat muzyką, no ale potem jak Maciej wszedł w zdjęcia, to zadzwonił do mnie i mówił, wiesz co, właściwie to bardzo to robimy tak nowocześnie, będzie szybki montaż, te zdjęcia będą takie ciemne. Mówi, no nie przeszkodzi nam to Podlasie w muzyce, wręcz przeciwnie, uważam, że jest na to jak najbardziej przestrzeń. No i wtedy faktycznie spotkałem się z Południcami, coś zaiskrzyło, Julita, Magda, Maria, po prostu absolutnie fantastyczne dziewczyny. No i gdzieś tam jakiś prąd przeszedł, zaczęliśmy sobie nucić, zaczęliśmy trochę śpiewać, one mnie zainspirowały. To znaczy, że wcześniej raczej nie znałeś ich twórczości, tak? Zupełnie nie. Ja się przyznaję do tego, że ani nie znam ich twórczości, ani nie byłem szczególnie zagłębiony w Podlasiu. To wszystko wynikało bezpośrednio z tego serialu, z pomysłu producenta, który i reżysera i mnie do tego namówił. No a potem to już poszło, bo faktycznie się okazało, że to jest po pierwsze świetny pomysł, po drugie, że no to jest niesamowity temat i to jest i niesamowita kultura i właśnie muzyka. I to jest trochę tak, że ta piosenka i to, co też zrobiliśmy przy pierwszym sezonie, czyli Kołysanka Kruka, to jest dla Południc taka stylizacja bardzo mocna tak naprawdę, dlatego, że one są takie bardzo, bardzo prawdziwe i może dlatego nie są znane o wiele szerszej publiczności, że jednak są bardzo zagłębione w tą kulturę, tak w pewnym sensie takie bardzo ortodoksyjne. Więc one się, że tak powiem, w stronę publiczności nie kłaniają i dla nich to, co zrobiliśmy, to jest takie duże naciągnięcie jakby tej podlaskiej kultury. One wolą to jeszcze bardziej prawdziwie wykonywać i zgodnie z tradycją. Natomiast porozmawialiśmy, namówiłem je, powiedziałem, że tyle, ile się da tej kultury i tego Podlasia włożyć, tyle zrobimy. Natomiast no, wychodzimy generalnie z muzyki ilustracyjnej, wychodzimy z inspiracji i że musimy to potraktować jako inspirację, jak 1:1 pokazanie tej podlaskiej melodyki. Natomiast no, wydaje się, że jakoś się udało to wszystko połączyć. One dały z siebie to, co dały, tą prawdę i prawdziwość, no i też teksty, nie ukrywajmy. No a zaadaptowaliśmy to na potrzeby serialu i tego, co tam generalnie w muzyce jest. A efekty tej współpracy słyszeliśmy przed chwilą. Za moment wrócimy do rozmowy z kompozytorem Bartoszem Hajdeckim. Pomyślałem, że dobrze byłoby wcześniej przypomnieć jego bardzo charakterystyczny utwór z filmu Łukasza Palkowskiego Bogowie. Oto właśnie. Thank you. najnowsza produkcja Kruk, Czarny Woron nie śpi, ale przecież w ostatnim czasie i właściwie w ogóle w ostatnich latach wiele komponowałeś muzyki właśnie na przykład do seriali telewizyjnych, no już nie mówiąc też o filmach kinowych. Lubisz zmieniać właśnie klimaty i szukać inspiracji w różnych nawet też geograficznie miejscach? Wydaje mi się, że dlatego w ogóle się zajmuję muzyką filmową, żeby właśnie te klimaty zmieniać. Dla mnie najciekawsze jest trochę walka ze sobą, trochę poznawanie nowych rzeczy i to, że pisząc muzykę filmową zawsze właściwie człowiek jest zmuszony do tego, żeby zrobić coś nowego. Nie ma dwóch takich samych produkcji i też nie szuka się tylko w sobie, szuka się poza sobą, trzeba poznawać różne języki muzyczne. No i tak trochę wygląda ta moja droga i to sobie w tym najbardziej cenię. Tak? No nie wiem, na przykład Łukasz Palkowski przy Bogach mnie zmusił w jakimś sensie do gitar elektrycznych, których wcześniej nigdy nie używałem i nawet chyba nie lubiłem. Nie lubiłem teraz. Nie lubisz muzyki rockowej? Nie, no, bardzo lubię, tylko po prostu jakoś nigdy tego wcześniej nie używałem jako kompozytor. Nie wydawało mi się to szczególnie interesujące, ale to Łukasz mnie zainteresował tym instrumentem, pokazał mi różne możliwości, że sam bardzo dobrze gra na gitarze i tak naprawdę tak się trochę tego uczyłem. Znaczy najpierw udawałem przed nim, że się znam, a potem jak już zaszła współpraca dalej, się przyznałem, że się nie znam, że się muszę tego nauczyć, ale przeskakiwanie siebie to jest część tego procesu i to jest najfajniejsze. No i w efekcie te gitary w Bogach są rzeczywiście mocne i charakterystyczne. Ale to też mi się wydaje, że to trochę polega na tym, że właśnie to było moje pierwsze zderzenie i jest w tym jakaś świeżość. To znaczy ja nie kopiuję na przykład efektów z muzyki rockowej, tylko próbuję to, czego się nauczyłem i to, co poznałem, zaadoptować na jakiś swój język muzyczny. I to przecięcie, mam nadzieję, jest w tym wszystkim najciekawsze. I trochę tak się dzieje przy każdej produkcji. Tak było dokładnie z Południcami. Tak? Ja wcześniej, co prawda, pracowałem już z Dikandą, więc trochę z etnicznym, folkowym, że tak powiem, śpiewaniem miałem do czynienia. Natomiast tak ortodoksyjne podejście właśnie jak Południc było dla mnie nowością. Co jeszcze z tych ostatnich produkcji czy rzeczy, nad którymi teraz pracujesz, cię szczególnie porwało albo właśnie otworzyło jakieś nowe drzwi? Wydaje mi się, że każda produkcja. Znaczy każda produkcja jest pewnego rodzaju walką, zmaganiem się. Znaczy jeżeli jest za łatwo, to znaczy, że coś jest niedobrze i coś jest nie w porządku i trzeba się zastanowić, czy to wtedy jest dobra muzyka. Więc moment, w którym gdzieś tam trafiam na ścianę, zderzam się, mam kłopot, mam stres, to jest ten moment, w którym uruchamiają się te procesy, które mam nadzieję, że dadzą najlepszy finalnie efekt. Także trudno mi powiedzieć jakąś szczególną, no każda. No, w Mistrzu... Mistrz to z kolei już niedługo premiera kinowa, bo początek września. Tak, w Mistrzu się mierzyłem najpierw z muzyką elektroniczną, potem z miksem trochę głosów, też trochę muzyki elektronicznej, minimalistycznej, orkiestry i tak dalej. To też jest trochę tak, że każdy reżyser, każdy producent dziś oczekuje czegoś unikatowego. Jakiegoś wytworzenia języka muzycznego, który będzie rozpoznawalny i powiem szczerze, to właśnie głównie w serialach, które jeszcze mają potencjał na kolejne sezony, jest taka potrzeba, żeby wytworzyć ten taki język, który będzie charakterystyczny i będzie potem rozpoznawalny i będzie jedną z tych takich części tej komunikacji z widzem. Także widz usłyszy właśnie piosenkę, utwór, z tego i będzie wiedział, to jest ten serial. To jest bardzo potrzebne właśnie przy serialach. Przy filmach, powiem szczerze, trochę mniej jest to wymagane, no bo film jest zamkniętą formą w większości, tak? Natomiast ta możliwość kontynuacji serialu sprawia, że wszyscy oczekują czegoś, co potem widz zapamięta jednak na dłużej. No tak, a muzyka też, historię i bohaterów również prowadzi. Nad czym teraz pracujesz? Albo za chwilę będziesz? Teraz pracuję nad Hafiorystą. To jest, nie wiem ile mogę z tego zdradzić, ale chyba już były informacje w prasie na ten temat. Nie wiem, jestem zawsze trochę obok produkcji, bo jestem zamknięty w swoim domu. Natomiast... To jest serial. To jest serial. To jest serial, który jest zrobiony przez bardzo podobną grupę ludzi jak Chyłka i też jest na podstawie Remigiusza Mroza twórczości. Muzyka do Chyłki, do kolejnych sezonów to również twoje kompozycje. No generalnie tą ekipą chyba w większości mam nadzieję, że się uda powtórzyć jakiś fajny efekt. Także na pewno nie raz jeszcze usłyszymy i w telewizji, i w kinie muzykę Bartosza Hajdeckiego. To już ostatni dziś gość Trójkowa Filmowo. Do usłyszenia za tydzień, Ryszard Jaźwiński. A przed 17 może sięgnijmy po nieco starszy utwór tego autora. To z serialu Czas Honoru. Bartosz Hajdecki. Thank you.